graj w punktach Lotto i na lotto.pl. O, patrz Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Marian, to super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci. I dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony Samsung taniej. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A51 z poczwórnym aparatem. Teraz taniej o 500 zł. A smartfon Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nagrywanie w 8K. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 stycznia. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. IPN chce postawić zarzut sędziemu Iwulskiemu. Izba Dyscyplinarna rozpatruje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Nieco ponad 7 tysięcy nowych zakażeń, 400 zgonów. To najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Premier Belgii chce zakazania w Unii podróży, które nie są niezbędne. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpatruje wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Józefowi Iwulskiemu, prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Instytut Pamięci Narodowej zamierza mu postawić zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej polegającej na bezprawnym skazaniu 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL. Rzecznik Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski mówi, że sprawa jest precedensowa, bo dotyczy czynnego sędziego Sądu Najwyższego. Prawomocne uchylenie immunitetu oczywiście zakończy się tym, że prokurator IPN-u będzie mógł oficjalnie przedstawić zarzuty panu sędziemu. Jeśli będzie mógł, ja nie przesądzam, że to uczyni, natomiast będzie mógł dalej prowadzić postępowanie, w którym już sędzia będzie mieć status podejrzanego. Będzie mógł także skierować do sądu akt oskarżenia i dalej ta sprawa będzie już prowadzona przez sąd. W tej sytuacji oczywiście będzie to sąd powszechny. Posiedzenie jest niejawne. W ubiegłym tygodniu Zgromadzenie Sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego przyjęło uchwałę, w której wyraziło pełne zaufanie dla prezesa Iwulskiego. Według sędziów Iwulski był zawsze wierny standardom niezależności i niezawisłości. Ponad 47 tysięcy testów na obecność koronawirusa wykonano ostatniej doby w Polsce. 7152 dały wynik pozytywny. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 419 osób z COVID-19. Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska mówi, że jesteśmy w okresie stabilizacji, ale nadal niepokoi wysoka liczba zgonów. Ciągle mamy dość sporo osób, które z powodu koronawirusa umierają. Do tego ciągły nasz apel o to, abyśmy jednak zgłaszali się zdecydowanie wcześniej do swoich lekarzy rodzinnych, do szpitali, dzwonili do pokładowia ratunkowego, nie przeciągali tego okresu leczenia w domu, nie leczyli się na własną rękę, gdyż to może być niestety tragiczne w skutkach, szczególnie u osób starszych. W naszym kraju wykryto brytyjską mutację koronawirusa u chorego z województwa małopolskiego. O 18:00 wideoszczyt liderów unijnych państw poświęcony wspólnej walce z COVID-19. Premier Belgii będzie się domagał zakazu w Unii Europejskiej dla podróży, które nie są niezbędne. Premier Belgii Alexander De Croo mówi, że nie wzywa do całkowitego zamknięcia granic. Tłumaczy, że wymiana handlowa między krajami powinna być utrzymana. Pracownicy transgraniczni powinni mieć nadal prawo do przekraczania granic. Mówimy o podróżach, które nie są niezbędne. Na przykład wyjazdy turystyczne muszą być wstrzymane. Każdy wyjazd za granicę to obecnie ryzyko przywiezienia nowej mutacji koronawirusa. Sytuacja w państwach sąsiadujących jest gorsza, więc musimy uniknąć pogorszenia się sytuacji w naszym kraju. Najnowsze dane w Belgii mówią o nieznacznym spadku liczby zakażeń, hospitalizacji i zgonów. W ostatnim tygodniu przeciętnie w ciągu doby wykrywanych było ponad 1970 przypadków patogenu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W połowie roku może zostać ogłoszony przetarg na budowę wschodniej obwodnicy Tarnowa. Na drogę czekają mieszkańcy dużych osiedli, przez które przebiega teraz ruch tranzytowy przez Tarnów z Kielc i Warszawę na południe Polski. Przeciwko obwodnicy protestują mieszkańcy osiedla Rzędzin, przez które ma przebiegać trasa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kończy przygotowanie dokumentacji. Nie wiadomo jednak, czy znajdą się pieniądze na obwodnicę. Wschodnia obwodnica Tarnowa jest zapisana w rządowym programie 100 obwodnic, ale zgodnie z prawem Tarnów jako miasto na prawach powiatu powinien pokryć koszty budowy drogi na swoim terenie, podkreśla Iwona Miklut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na terenie miasta Tarnowa przebiega większość, 56% całej trasy. To by oznaczało, że Tarnów musiałby dołożyć do budowy wschodniej obwodnicy miasta nawet 200 milionów złotych. Oczywiście, że to jest niemożliwe i w takim przypadku żadne miasto nie było postawione

To już 12 minut po godzinie 13. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Łukasz Szwed i... Marcin Wolski. Witamy. Mamy powtórkę z rozrywki. Mamy trochę więcej czasu, co jest wspaniałą okazją, panie Marcinie, żeby zaprezentować dłuższe formy radiowe. Tak jest. A przy okazji w ramach naszego dialogu polsko-szwedzkiego wymyśliliśmy sobie, że o ile we wtorki będziemy rozmawiali o ludziach, natomiast czwartki poświęcimy problemom. I dziś takim problemem jest cenzura i jako wprowadzenie proponuję znakomitą piosenkę Wojtka Młynarskiego. Tuptał książę, aż zatrząsł się kasztel i zaryczał w swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i leukoplaster, ech sokoły, ciut więcej inwencji. Czas zmurszały rozbijać struktury, wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel. Rób mnie konkurs, ministrze kultury, na najbardziej atrakcyjny knebel. Bo ciągle mnie w humorze złym ponury utrzymuje fakt, że wyszczekanych w kraju tym wciąż się knebluje, byle jak. A ja bym ministrunciu chciał, by knebel miał i sznyt, i szyk, by kto go w gębę będzie brał, potrafił go polubić mi. Odbywa, gdy śniadanie jem, tak myślę sobie, nie od dziś, by w kneblu była, czy ja wiem, ta jakaś artystyczna myśl. Wiesz, że mecenas pięknych sztuk, artystów lubię, pomyślę. Jest tych projektów dmuchnął huk, goni w sokole, po to są. Komunikat więc dmuchnął minister i do dworskiej prasy, i do radia. I artystów sporządził był listę, zaproszenia rozesłał i wadia. I rozkwitła swobodna myśl twórcza, ten fundament rozwoju kultury, aż zakrzyknął książę, tyra, kurcie, będzie jednoosobowe jury. I zaczął książę przegląd prac i myślał sobie, w to mi graj, bo takich twórczej myśli raz nie widział dawno jego kraj. Na przykład kneble były tam, co miały malinowy smak, dla panów inne i dla dam tworzowe zgrabne, nie wiem jak. Tu knebel a la de Bolaj, a mówię knebel a la Blin, że książę brawo, to mnie gra, tak się kurczę idea wciela w czyn. A zwłaszcza jeden knebel miał utrafić celnie w księcia gust, a był to knebel, co miał kształt swobodnie uśmiechniętych ust. Wojciech Młynarski tupnął książę. Tak. Czyli... No więc właśnie, jest to dobre wprowadzenie do cenzury w PRL-u, ponieważ wielu z naszych, zwłaszcza młodych słuchaczy, nie wie, że cenzura to nie było takie jedno sobie ciało, tylko była ona wielopoziomowa. Bo oczywiście istniała ta cenzura instytucjonalna, Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk na Mysie w Warszawie, ale z tym urzędem mało kto miał styczność. No może jeżeli chciał ocenzurować zaproszenia ślubne albo nekrolog, bo wbrew pozorom w nekrologu ten można było przebycić antypaństwowe treści. Więc to była jedna cenzura. Druga cenzura, wewnętrzna, redakcyjna, no realizowała się przez redaktorów naczelnych, a częściej przez zastępców, którzy podejrzewam byli również pracownikami dodatkowo innego resortu. Wreszcie istniała cenzura wewnętrzna, którą miał w sobie każdy autor, który chciał funkcjonować w PRL-u. Oczywiście różnie stosował. Czasami ciął siebie dużo mocniej niż wymagało tego okoliczności, a czasem i tak robili moi koledzy i ja, próbował lekko zmieścić się pod samą krawędzią. No i czasami się udawało, czasem nie. I właśnie dzisiaj w ramach ilustracji chciałem przedstawić Państwu moje słuchowisko, które przez większość istnienia 60 minut na godzinę było zakazane. Nie przez tytuł, zaraza wtedy jeszcze nie kojarzyła się z pandemią. Zostało po prostu zdjęte po pierwszym wysłuchaniu i wykorzystałem maleńkie okienko, które się pojawiło w 80 roku po wybuchu Solidarności. Puściłem, po czym znowuż na długie lata słowisko zostało zdjęte. Za chwilę puszczę ją Państwu, uprzedzając, że to trochę potrwa, ale przy okazji zadam zagadkę. Co zdaniem Państwa było w tym słowisku takiego, że się nie nadawało do nadania? Posłuchajmy zatem. Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Marcina Wolskiego Zaraza, czyli żart ahistoryczny. Jak na późne średniowiecze, kraj był wyjątkowo malowniczy i ciepły. Z czerwienią wulkanicznej gleby miło kontrastowały jasne mury świątyń i zielone kępy cyprysów. Tu i ówdzie można było zauważyć większe skupiska ludzi oraz drogi prowadzące do zamku regenta, twierdzy, która na szarej skale przypominała nieruchomego górskiego orła. Benel, czcigodny ojcze, cóż dalej? Czytajcie. Po głowie spalonych czarownic wzrosło o 14,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Cieszy nas to, bo cóż może bardziej radować oczy, niżli stały postęp naprzód? A jak tam z kacerzami? Mam zarejestrowanych 12 pobierających regularny żołd, a co czas jakiś szerzących umiarkowane bluźnierstwa przeciwko wam i naszej wierze. A niezarejestrowani jakowiś istnieją? Mój panie, sprawiasz mi dużą przykrość. Znam w tym księstwie każdą myśl, zanim jeszcze się wykluje. Oficjum do spraw heretikorum działa jak szwajcarski zegarek. Skądże mieliby się wziąć niezarejestrowani? Miło nam słuchać tych słów. Aha, kmiecie. Szczęśliwi? Szczęśliwi. A wyrobnicy? Promienni jak oblicze waszej miłości. Wzdłuż i wszerz kraju słychać jeno odgłosy pracy i słowa modlitwy. Niech będą błogosławione dni panowania jego wysokości regenta. Wiesz, ojcze, jakie to ciężkie brzemię regencja, atoli póki najjaśniejszy pan niepełnoletni, muszę ponosić ten trud dla dobra mego ludu. A propos, jakoś nic dotąd nie rzekliście o owym incydencie w dzielnicy Kramów. Incydent? Oho, rozumiem. Rozumiem, doniesiono o tym waszej miłości. Wasza miłość już mi nie ufa. Dajcie pokój, ojcze. Wszystkie ptaki o tym ćwierkają. Nie wiem, czemu tego w waszym raporcie nie było. W istocie chciałem przed tym dokładnie rzecz zbadać. Zresztą to przecież błahostka. Nie ma błahostek, gdy w grę wchodzi interes księstwa. A więc wczoraj po nieszporach w dzielnicy Kramów. Kacper, to ty? Czemu tak późno wracasz? Wybaczcie, żono, że wiele czasu z mitrężył, ale klientów ciżba była okrutna. A, wtedy dużo sztuk złota musiałeś zarobić. A wie tak, wielem zarobił, ale jakoweś zbóje. Podle bramy obłupili mnie do szczętu. A, pójdźże do ognia, bliżej, no, spojrzyj na mnie. A po co? Wielkie nieba. Ach, ty pędzi wietrze. Widzę jak na dłoni. Przegrałem 10 sztuk złota. Przepiłem 3. Na dziewuchę wydałem 2. O, ja nieszczęsny. Na miły Bóg, skąd to wiecie? Z twarzy twojej czytam niecnoto. Wyraźnie napisane. Z twarzy? A przybliż ty swoje liczko. Co? O, gorze! O, hańbo! Co ci? Toż na twoich jagodach jest napisane. Grzeszyłam z czeladnikiem Krystkiem. Walkowie, już ja ci pokażę! Mówcie. Dalej. Czy Rulik, a po prawdzie mój braciszek numer 04281, natychmiast zbadał nieszczęsnych i cóż się okazało? nie wiedzieć czemu na twarzach tych poczciwych kramarzy pojawiły się, jak dziwne wyrzuty, wyrazy drobnym gotykiem pisane, jawiące myśli najskrytsze, słowa niewymówione, które powtórzy strach i sromota. I to wszystko? Słowa te po kilku chwilach znikały, ustępując nowym, równie bezbożnym, plugawym. Dotąd widać głęboko w podświadomości skrytym. A kiedy Cyrulik stamtąd wyszedł i na jego twarz, nie wiedzieć czemu, też szkaradziejstwo ohydne wypełzło. Duży, gruby napis kursywą. Psia! Służba! Nikt nie wie, jak wylęgła się ta zaraza. Może zawlekli ją cudzoziemscy marynarze, może zalęgła się z przednówkiem w lepiankach pospólstwa, może wykluła z zakuszonych foliałów studiowanych przez niesfornych żaków. Ale jeszcze tej nocy objawiła się w 20 punktach księstwa, nie wiedzieć skąd i nie wiedzieć po co. Po dwóch dniach wielebny ojciec, pierwszy inkwizytor, długo stał przed regentem z boleściwą miną. A zatem powiadacie, istnieje mnogość ognisk epidemii? Nic innego, tylko szatan wstąpił na ziemię, panie. Kazałem bić w dzwony, palić kadzidła, odprawić egzorcyzmy, wzmóc czujność. Słusznie, słusznie, lecz za późno. A powiedzcie, nie ma wśród onych dziwnych wyrzutów na twarzach wyrażeń natury bardziej ogólnej, oszczerstw przeciw monarchii i kościołowi? Niestety występują i to nagminnie. Toż należało zarządzić kwarantanną i szczepienie ochronne. Zarządziłem, mój panie, zarządziłem. Bene. Ale dość na dzisiaj. Czuję się strudzony, wielebny ojcze. Zechciejcie jednak informować mnie wedle potrzeby. Ale czyż gałązka oliwna rzucona na wzburzone fale uciszy sztorm? Raczej rzadko, uczył święty Limeryk. Tak i tu przedsięwzięte środki ostrożności nie okiem znały zarazy. W ciągu trzech dni opanowała księstwo stugębna, niespożyta, wstrętna. Szarym świtem widziano mleczarza, człowieka znanego z pracowitości, łagodnego serca, z wielkim napisem na czole, chrzanie, mleko i śmietankę. Takoż, mimo zarostu na policzki strażników dolnej bramy, wypełzły jadowite inwektywy. Należy nam się wyższy żołd i lepsze traktowanie, a nawet twarzyczki dzieci niewinnych, śpieszących do katedralnej szkółki, usiane były wyrażeniami: mam w nosie pluskwam perfektum. Jego wielebność spał tej nocy źle. Śniły mu się koszmary, w których siedem krów chudych piekło na stosie siedmiu tłustych inkwizytorów. Ave, wasza wielebność. A witajcie, witajcie, bracie Berrabo. Piękny mamy ranek. A czemuż to całą twarz gałganem macie obwiązaną? Wybaczcie, wasza wielebność, wielce mnie zdrów. Na Boga, smutna to wieść. Podaj mi szatę i mów, co ci. Obrzęk. Tak bolesny obrzęk, wasza wielebność. Obrzęk, pozwól, że pożrę na ten obrzęk, a może i driakiew jaką dla was znajdę. Dzięki, niechże się samo zagoi. A ta, coś ty taki dziwny, bracie Barnabo. Zdejmijcie z twarzy te szmaty. Ale boleć będzie i widok przykry wasza wielebność. A rozkazuję, ściągaj. Wybaczcie. Wybaczcie, ojcze. Ja nieszczęsny już i krzyżem rano leżałem i biczowałem się na nic. Na nic. Milcz, milcz. O, więc to tak. Co ci tu wyskoczyło? O. Inkwizycja jest zbrodnią. A, pięknie. Cóż jeszcze? Regent jest obrzydliwym szują. No. Mój pan jest pospolitym karierowiczem i łajdakiem. A, to mnie. Licości, ojcze. Jeszcze. Nie ma Boga ani szatana, niech żyje lud. A więc takie myśli kryłeś przede mną w sercu. Darujcie, panie, nigdy bym tak nie myślał. To wszystko przez te zarazę, ojcze. Możesz owinąć twarz z powrotem, szmato. No tak, mogłem się tego spodziewać. Mój sekretarz, którego wyhodowałem na mej piersi. Moja chluba, nadzieja. Epidemia przyszła, jak widzę, w samą porę. A nareszcie będziemy mogli rozpoznać prawdziwych wrogów księstwa, a także małych, załoganych łajdaków, którzy pod pozorem lojalności... Wielebny. Precz! Sam wydałeś wyrok na siebie. Teraz za późno na skruchę. Prawdę masz wypisaną na twarzy. Wezwij straż. Błagam się. Nie wzywajmy ich, ojcze, bo stanie się nieszczęście. Myślisz, że mnie wzruszysz? Wiesz, że cię kiedyś kochałem, ale... Każ mnie stracić, ojcze, ale nie wzywaj straży. Przedtem przynajmniej spojrzyj w zwierciadło. W zwierciadło? Ja? Tu jest lustro. Szatanic, co to? Niestety, zaraza. Nie mogę. Nie mogę nic odczytać. Co to za pismo? Lustro odbije odwrotnie, ale ja mogę, waszej wielmożności, wszystko odczytać. Tylko po cichu. Ten mały ma słuszność. Regent to kreatura, a ja sam... Milcz, oczy. O Boże. Boże, czuję się jak Hiob. Oj, ja nieszczęsny. Jak ja się stawię na porannej audiencji u regenta? W kapturze, wielebny ojcze. W kapturze. Szkarłatny powóz pierwszego inkwizytora księstwa toczył się tego dnia szybciej niż zwykle. Firanki były opuszczone, a głowa woźnicy ledwo wystawała z podniesionego kołnierza. Miasto takoż było jakieś wylęknione. Pod arkadami przemykali zamaskowani mieszczanie, rynek zaś wypełniały niewielkie grupki z głowami opatulonymi, zawoalowanymi, zakapturzonymi. Długo szukałbyś jednej wolnej od zarazy twarzy. Mówię wam, dobrzy ludzie, bliska jest chwila odmiany. Dziś jeszcze odczuwacie strach, ale już jutro zdejmiemy zasłony i pójdziemy na zamek regenta świecić twarzami. Uważaj, do inkwizytora. Ciekawe, czemu ma pospuszczane zasłony. Czemu? Tłum rozstąpił się jak Morze Czerwone, a powóz, jakby zaprzężony w konie apokalipsy, pomknął ku zamkowi, szukając tam ratunku. Jego wysokość nikogo dzisiaj nie przyjmuje. Nie widzisz, do kogo mówisz, niewiasto? Do pierwszego inkwizytora księstwa. Mam zawsze przystęp do jego wysokości. Wybacz, panie, ale takie mam polecenie. Jego wysokość, książę regent, poważnie zachorzał. Zachorzał? Na Boga! Tym śpiesznie ja, jego spowiednik, winienem biec do jego łoża. Ułożuj się, pani! Czy mam wołać strażę? Grozisz? A czemuż to jejmość stoisz u tych drzwi w woalce na twarzy? Czyżby to jakaś nowa moda? Nie pytaj mnie, ojcze wielebny, bo bym musiała, jak grzesznica, odmówić odpowiedzi. Co za bezczelność! W tej chwili zdejmij woalkę, niewiasto! Proszę bardzo, zdejmę, ale pierwej wielebny ojciec uchyli swego kaptura. Mm-hmm. Bądź pozdrowiony, mój panie. Ledwo udało mi się do was dotrzeć. A któż to? Mów spokojnie, ojcze. To mój kowal, człowiek niepiśmienny i ciemny jak kowadło, w które wali. Nie jest w stanie pojąć niczego ze spraw, o których będziemy mówić. Pozwól, że zapytam, wybierasz się na wyprawę wojenną? Panie? Skądże? Uchowaj Boże! To czemu, wasza miłość, zakryłeś twarz przy ubicy? Nie pytaj, ojcze. Razi mnie słońce. No kuj, człowieku, dalej. Będę zupełnie szczery. Mam złe wieści. Chyba domyślasz się, panie. No, chyba tak. A nie mam już tajnej policji, nie mam moich załóżników, nie mam wywiadu. Na twarzy zbira widnieje napis siepacz, na twarzy szpiega, uwaga, donosiciel. Koniec. Nie ma z kim pracować, ale szkujesz, mój chłopie. Cóż z tego, że wszyscy jeszcze kryją swoje twarze? Słyszałem w mieście, że wielu ma ochotę iść pod zamek i odkryć lica. Dziś jeszcze opuszczam zamek. Inkognito, uwierzysz, ojcze? Na twarzy własnego pretora przeczytałem rano precz z tyranem. Na twarzy kamerdynera. Komu ja służę? A na twarzach w haremie... Impotent. Skąd wiesz? Wszyscy wiedzą o tym od dawna. Ja czuję w powietrzu rewoltę. No jeszcze jedna. Jeszcze jedna mutra, dobry człowieku. No i będzie w sam raz. Ja płakać się chcę. Na Boga! Wasza miłość, proszę popatrzeć! O co chodzi? Ten człowiek ma całkowicie czystą twarz, żadnego napisu. W istocie, może odporny? A może wierny? Mało prawdopodobne, ale gdyby nawet tak było, musielibyśmy przeczytać na jego twarzy: jestem wierny. Albo niech żyje regent. Ciekawe. Powiedzcie, kowalu, nic was nie swędzi? A nic. Niepojęte. A rzeknij nam, nie dziwi cię to, że wszyscy mają takie lica, takie pozapisywane, a ty nie? Nie. No, mówiłem, że tępy i poczciwy. Przecie dużo ludzi ma niezapisane gęby. Dużo? Jakże to? U mnie w chałupie wszyscy są w porządku. Żona, dzieci, skarb. No to jest wierność. O, święty limeryku! Mam! Nie krzycz tak, pierwszy inkwizytorze! Zwłaszcza, że nas podsłuchują. Przecież to jasne jak słońce. Powiedzcie, wasza miłość, co jest skutkiem zarazy? Wyrzuty... Napisy. No właśnie, napisy, a zatem nie jest zaraźliwa dla niepiśmiennych. Wieczna chwała świętemu limerykowi, sprawcy cudu. Jeszcze raz tresnęły w księstwie soki świeże, a zbawcze. Analfabeci stanowili przecież 90% obywateli. To oni właśnie pod wodzą księcia regenta skrzyknęli się przeciwko zarazie. Oni pod sztandarami świętej inkwizycji spalili wszystkie księgi i szkoły, zdrapali inskrypcje z murów i nagrobków. Nie minęło 20 lat, a całkowity spokój zstąpił na urodzajne ziemie księstwa. Młódź, co wzrosła przez ten czas, nie potrafiła już niczego odczytać z twarzy swych ojców i dziadów. Ci zresztą nie zdejmowali w ogóle bandaży. I zaraza, jak płomień polany wodą, zaczęła skwierczyć, gasnąć. Po przedwczesnej śmierci następcy tronu jego miłość, regent, objął pełnię władzy. Pierwszy inkwizytor co wiosny tłumnie pławił liczne czarownice i średniowiecze trwało nadal. A to li pewnego dnia... Witajcie, wielebny ojcze. Coś wcześniej dzisiaj przybywacie. Pogramy w kości? Nie mam dobrej wieści, panie. Co mówisz? Zaraza. Jaka zaraza? Wielebny ojcze, dawno przestaliśmy bać się wszelkich zaraz. Niestety, musi to być wirusowa odmiana poprzedniej. W prowincji Dennej Moreny znów pojawiły się wyrzuty na gębach twoich poddanych, panie. No i co z tego? Niech się pojawiają. Przecież i tak nikt nie potrafi tego odczytać. Najjaśniejszy panie, tym razem są to słowa napisane pismem obrazkowym. Wystąpili Bożena Dykiel, Alrena Rostkowska, Henryk Borowski, Piotr Franczewski, Jan Kulczycki, Krzysztof Majchrzak, Witold Skaruch i Marek Walczewski. Reżyseria Macieja Zębatego. Realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego. Zaraza Marcina Wolskiego, muszę przyznać, same znakomite nazwiska. No ja też teraz sobie, radośnie przypomniałem. No i chyba jest jasne, dlaczego to się nie mogło ukazać. Ponieważ to było, przepraszam za nieskromność, profetyczne. Gdzieś w połowie lat 70. przewidzieliśmy coś w rodzaju Solidarności, czyli nagle zdjęcie masek, nagle ujawnienie się prawdziwych myśli, które narodowały społeczeństwo i głębokość tego podwójnego życia, tego dwójmyślenia, które panowało w komunizmie oraz remedium, które polegało na sobie postawić na niepiśmiennych. I wreszcie puenta. No powiem szczerze, że samego mnie zaskoczyła, kiedy napisałem, że jest wyjście w postaci obrazków, w postaci pisma obrazkowego, co oczywiście było aluzją do nadchodzącej telewizji satelitarnej oraz ruchu kaset wideo. To jest niedoceniane, ale właśnie gdzieś w latach 80. reżim zaczął się kruszyć właśnie od tych przemycanych kaset i od tych anten satelitarnych, które zaczęły wyrastać nad polskimi domami. Panie Marcinie, niestety musimy powoli kończyć. Będziemy ten temat kontynuowali w następnych audycjach, gdzie będziemy mieli więcej czasu na pogadanie i więcej czasu na piosenki. Chciałbym skończyć taką piosenką, która w jakiś sposób mówi o tym wszystkim, co nam grało w duszy, a często nie mogło się przez usta przedrzeć w czasach realnego socjalizmu. I chciałbym oddać głos Marianowi Opani z mojego kabaretu 60. A z Państwem się pożegnać do następnego wtorku. Marcin Wolski. I Łukasz Szwed. Dziękujemy bardzo. Tak chciałbym czasem ludziom rzec tych parę oczywistych praw, sypać je w oczy w blasku świec, choćby nie było wcale braw. Nazywać rzeczy po imieniu, nie drżeć przed wagą wielkich słów, wyznawać miłość w uniesieniu, to o nadziei mówić znów. Lecz jestem mimem, mimem, mimem, mam nieruchomy biały pysk, choć różne gesty ciągle czynię. Nie chce mnie tutaj pojąć nikt. Czasami wzbiera już pokusa, lecz wiem, że prawa rządzą wilcze, więc mocniej swe sznuruję usta i milczę, milczę, milczę, milczę. Tyle już lat w kostiumie błazna wychodzę sam na wielki mąd. Wiem, że to rola niepoważna, cieniem Marsela być Marsą. Tyle jest bólu, tyle chęci, ażeby chociaż słowo rzec, lecz jestem więźniem swej konwencji. Z krzyku pozostał tylko gest. Bo jestem mimem, mimem, mimem, co ceni spokój, ciszę, ład. I nic nowego nie uczynię, gram w sztuce tej za wiele lat. Bo jeden raz, gdy byłem młody, złamałem normy zasadnicze. Krzyknąłem nie! Nabrałem wody i teraz milczę, milczę, milczę, milczę, milczę. Ale nim poniedziałkowa i wtorkowa powtórka, zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki po godzinie 10. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Za 16 minut 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na muzyczną lekcję języka angielskiego, czyli Bed and Breakfast Pigułce. Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar. Basket Case by Green Day, or Green Day, in fact. Do you know this song? Do you like this song, Agnieszka? Wiesz, myślę, że ona tak już trąci myszką. Another great phrase. I love this Polish phrase. Basket case is a good phrase, because it means somebody who's crazy. Aha, samo właśnie wyrażenie, które jest w tytule, basket case. That's right. You're a basket case. You're an idiot. You're crazy. So it's not a nice phrase to use to somebody. Ale bardziej szalony czy bardziej idiota? Szalony, yes. But it can also mean somebody who's in a mental hospital. Aha, czyli tak poważnie szalony. Szalony, yes. You basket case. Czyli to rzeczownik. That's right. Złożony z dwóch słów, oddzielnych. Mm-hmm. Basket to właściwie koszyk, a case, oznacza wiele różnych rzeczy. Nie będziemy się nad tym teraz Walizka, skupiać. Walizka, for example, it could be. Sprawa. Yes. Poza tym, jak już tak sobie sprawdzamy ten cały tekst, to na przykład w pierwszym wersie mamy słówko wine. Mm. Listen to me, wine. I think wine you'd use skomleć. Albo też zawodzić? It could be as well. So wine is some... Also the sound that animals make. Stop whining, nie marudź. Myślę, że to jest najlepsza definicja. It's like, Agnieszka, stop whining. You know, that's a great phrase you say to kids usually. Stop whining. Trochę narzekania. It is a little bit. Making that sound that kids make. Yes. Wychinę się pisze. Wychinę. Musimy mówić takie rzeczy, żeby sobie człowiek mógł zapisać. Exactly, yes. And we have another phrase. All at once. Pisane, to są trzy słówka. All at once. Aha. All at once. Once to był taki znany tytuł filmu. Very good film as well. Tak. Yes, I remember that film. All at once oznacza wszystko naraz. Wszystko naraz. Let's do it all at once. Wszystko naraz. Wszystko razem. No i poza tym śpiewają tutaj o tym, że ktoś jest neurotic, neurotyczny. That's right. To the bone. I właśnie na tym chcielibyśmy się skupić. To the bone. Aż do... Do szpiku. O, doskonale. Do szpiku kości. Do szpiku kości. Right to the... You can also say in English, right to the core, do środka, do samego środka, to the bone. Bone, czyli kość. Yeah, you can say, you're Polish, to the bone, do szpiku kości, or British to the bone. Albo you're cruel to the bone. Oh, you could do, yes. Jesteś okrutny, aż do szpiku kości. Mm. Ale to nie o nas. Poza tym, jeszcze właśnie na sam koniec tej zwrotki mamy wyrażenie no doubt about it. Yes. Czyli bez wątpienia. Bez wątpliwości, bez wątpienia. Na przykład możesz powiedzieć you look beautiful, a ktoś odpowie no doubt about it, czyli bez wątpienia. Yeah, that's right. Basket case by Green Day. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and boots and bringing her down. Sometimes I give myself the creeps.